पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ भाष्य कस्मात् वाक्यान्वयात् 512 भला क्यों किस हेतु से परमात्मा में ही प्रकरण का पर्यवसान है यह तो बताइए। वाक्यान्वयात् प्राप्त प्रसंग में जितने वाक्य हैं उनका अन्वय परमात्मा में ही चरितार्थ है। इसलिए वाक्यम हीदम पौर्वापर्येण व्यक्ष्यमाणम परमात्मानं प्रति अन्वितावयवम लक्ष्यते। वाक्यान्वयात् सूत्र है। सूत्रानुकारी वाक्य आगे। वाक्यम इदं पौर्वापर्येण अवेक्ष्यमाणं परमात्मानं प्रति अन्वितावयवं लक्ष्यते। यह जो वाक्य है पौर्वापर्य के प्रसंग का प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर परमात्मा या ब्रह्म में ही अन्वित परिलक्षित होता है। इसलिए कथमिति भला कैसे तदुपपाद्यते। अब कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा में ही प्राप्त प्रसंग का वाक्य का अभिप्राय चरितार्थ है सन्निहित। अमृतत्वस्य तु न शास्ति वित्तेन इति याज्ञवल्क्यात् उपश्रुत्य येनाहं नामृतास्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहि इति अमृतत्वम् आशासानाया मैत्रेय्या याज्ञवल्क्य आत्मविज्ञानमिदं उपदिशति। भगवान महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा मैत्रेयी को वित्त या धन के द्वारा तो अमृतत्व की आशा छोड़ ही दो। अमृतत्व की समुपलब्धि धन के द्वारा संभव ही नहीं है। ऐसा याज्ञवल्क्य के मुखारविंद से सुनकर फिर मैत्रेयी ने अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए कहा जिसके द्वारा मैं अमृत हो ही नहीं सकती मृत्युंजय होकर शेष रह ही नहीं सकती उस वैभव या धन से मुझे लेना ही क्या है। हे भगवान भगवान भगवान आप अमृतत्व का जो साधन है धन के अतिरिक्त उसी का मेरे प्रति कथन या उपदेश कीजिए। इस प्रकार अमृतत्व की आशा छोड़ दो धन से ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने कहा और मैत्रेयी ने भी कहा तो फिर आत्मतत्व का ही मेरे प्रति उपदेश कीजिए। तो आत्मविज्ञान ही यहाँ पर अभीष्ट है। आत्मा का अर्थ जीव का तात्विक स्वरूप परमात्मा है। न च अन्यस्य परमात्मविज्ञानात् अमृतत्वम् अस्ति इति श्रुतिस्मृति विदा वदन्ति। श्रुतिस्मृति के जो मर्मज्ञ मनीषी हैं वे डंके की चोट से इस बात को प्रकाशित करते हैं, इस तथ्य को प्रस्तुत करते हैं कि परमात्म विज्ञान के द्वारा ही अमृतत्व संभव है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। तथा च आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् उच्यमानम् नान्यत्र परम कारण विज्ञानान् मुख्यम अवकल्पते। जबकि बात ऐसी है, इसलिए परमात्म विज्ञानात् अमृतत्वम अस्ति इति, परमात्म विज्ञान के द्वारा ही अमृतत्व की सिद्धि होती है, यह तथ्य या बात श्रुति स्मृति के जो मर्मज्ञ मनीषी हैं वे कहा करते हैं, कहते हैं। तथा च आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम् उच्यमानम् नान्यत्र परम कारण विज्ञानान् मुख्यम अवकल्पते। जबकि बात ऐसी है, इसलिए आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान कहा गया। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आत्मा के विज्ञान से यह सब जान लिया जाता है। तो आत्मा जब तक सर्वाधिष्ठान ना हो तब तक आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान की संभावना ही नहीं है। सर्वाधिष्ठान आत्मतत्व है, तभी सर्वरूप हो सकता है। इस प्रकार जीव के विज्ञान से तो सर्वविज्ञान संभव नहीं है। जीव भले ही भोक्ता हो, एक तो समग्र जगत एक कालावच्छेदन उसका भोग्य नहीं होता है। दूसरी बात है कि भोग्य होने मात्र से वह कोई जीव अधिष्ठानात्मक ब्रह्म सिद्ध नहीं होता। ऐसी स्थिति में भेद तो बना ही रहेगा। भोक्ता और भोग्य में शाश्वत भेद होता है, अधिष्ठान और अध्यस्त में शाश्वत भेद नहीं होता। अध्यस्त की अधिष्ठान रूपता ही होती है, अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है। इस प्रकार परम कारण जो परमात्म तत्व है, उसका विज्ञान हुए बिना मुख्य रूप से सर्व विज्ञान संभव नहीं है। यह तो गौण प्रयोग हो गया कि भोक्ता के विज्ञान से भोग्य का विज्ञान हो जाता है, गौण प्रयोग है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भोक्ता सचमुच में मुख्य रूप से भोग्य प्रपंच का उपादान, अधिष्ठानात्मक उपादान। परमात्मा के विज्ञान से सर्व विज्ञान यह मुख्य है, भोक्ता के विज्ञान से भोग्य का विज्ञान औपचारिक। न चेतदौपचारिकम आश्रयित्वम शक्यम, लेकिन आत्मा के विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है ऐसा जो कथन किया याज्ञवल्क्य जी ने, वह औपचारिक या गौण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकरण की दृष्टि से वहाँ गौण प्रयोग नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी है कि आत्मा के विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है, तो गौण प्रयोग या औपचारिक प्रयोग नहीं है। यत् कारणम आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञानम प्रतिज्ञायानन्तरेण ग्रंथेन, या ग्रंथेन होना चाहिए, ग्रंथेन होना चाहिए। लीजिए। तदेव उपपादयति ब्रह्मतम परादाद्यो अन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद। जिस कारण से आत्मविज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा चरितार्थ होती है, उसी को याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। ब्राह्मण उसको पराजित कर देता है जो आत्मा से ब्राह्मण को अन्य समझता है। ब्रह्म माने ब्राह्मण। यहाँ क्या हम लोगों के पास क्या हथियार है? हमें कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को हम आत्मा से भिन्न नहीं जानते। ब्राह्मण उसे पराजित कर देता है जो ब्राह्मण को अपने से भिन्न समझता है। अब वो ब्राह्मण भी अपने को अन्यों से भिन्न समझता है, तो ब्राह्मण भी पराजित होता है, और जो ब्राह्मण को अपने से भिन्न समझता है वो भी पराजित होता है। मतलब जिसको आत्म तत्व का सम्यक विज्ञान नहीं है, अधिष्ठानत्वेन आत्मा की अद्वितीयता का सम्यक बोध नहीं है, वो जितने हैं वो पराजित होते जाते। सबसे बड़ा हथियार कौन है? एटम बम से भी अधिक शक्ति हम लोगों के पास है या नहीं? आत्मविज्ञान है। हम किसी को अपने से भिन्न समझते नहीं, भावुकता के कारण नहीं, प्रमाण बल समन्वित भाव के कारण, प्रमाण बल समन्वित भाव की प्रगल्भता के कारण किसी को अपने से भिन्न नहीं समझते। तो जो तत्वज्ञ अपने से भिन्न किसी को नहीं समझता है, उसे पराभूत करने वाला, पराजित करने वाला विश्व में कोई मायका लाल नहीं है। और जो अपने से किसी को भी, जिसको भिन्न समझता है, उसके द्वारा वो पराजित होता है। तो ब्रह्म उस ब्राह्मण उसको पराजित कर देता है जो ब्राह्मण को अपने से भिन्न समझता है। ऐसे ही यो ही ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत आत्मन अन्यत्र स्वातंत्रेण लब्ध सद्भाव पश्यति तम मिथ्यादर्शिनम तदैव मिथ्यादृष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत पराकरोति इति भेद दृष्टिम अपोद्य इदम सर्वम यदमात्मा इति सर्वस्य वस्तु जातस्य आत्मम व्यतिरेकम अवतारयति। अब कहते हैं ब्रह्म क्षत्र से उपलक्षित पूरा जगत ले लीजिए, जो ब्राह्मण क्षत्र उपलक्षण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी को भी, घटपट स्त्री पुत्र तरुलता गुल्म इत्यादि को भी, आकाश वायु तेल जल पृथ्वी आदि को भी अपने से भिन्न समझता है और स्वतंत्र सत्य समझता है। स्वातंत्रेण लब्ध सद्भावम पश्यति, वो सबसे पराभूत होता है। जीवन में पराजित पराजित पराजित ही होता रहता है, पराजय के अतिरिक्त विजय नाम की कोई चीज उसके जीवन में नहीं होती। व्यावहारिक दृष्टि से कहीं युद्ध आदि में जीत कर भी वो हारा हुआ ही माना जाता है। या कहा तम मिथ्यादर्शिनम तदेव मिथ्यादृष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम, वह जो मिथ्यादर्शी है, मिथ्या दृष्टि के कारण ही जिस जिस पर उसकी दृष्टि जाती है, जिस जिस को अपने से भिन्न समझता है, उस उसके द्वारा वो पराभूत या पराजित होता जाता है। ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत पराकरोति इति, ब्रह्म क्षत्र ब्राह्मण क्षत्र आदि से उपलक्षित समग्र जगत उसको पराभूत क्या कर देता है? पराजित कर देता। इससे बढ़कर कोई अस्त्र शस्त्र होगा? पढ़ के छोड़ देते ना, इसलिए आत्मबल नहीं आता। इसका मनन करना चाहिए और सबको आत्मदृष्टि से कैसे निहारा जाए उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास की परिपक्वता के बाद आत्मज्ञ कहीं पराजित हो ही नहीं सकता। करोड़ों एटम बम की शक्ति को मात करने वाला यह आत्मबम है। आत्मबम हम लोगों के पास गुरुओं ने क्या दिया है, देवताओं ने क्या दिया? आत्मबम। इसीलिए हम लोग सबका सम्मान करते, डरते किसी से भी नहीं। काल भी आ जाए तो एक बार काल को नमस्कार कर दूंगा, काल आएं ठहकर दिखाने लगे तो फिर कहूंगा कि आप पराजित हो गए, अगर आप आत्मदर्शी नहीं हो। हम पराजित नहीं हो सकते, अभिमान नहीं है, आत्मदर्शन का प्रभाव है। क्या काल भी अगर किसी के साथ मुठभेड़ करना चाहे, तत्वज्ञ के आगे काल घुटना टेकता है। इसीलिए भगवान ने कहा एकादश स्कंद श्रीमद् भागवत, जो बहिर्मुख व्यक्ति होते हैं उनकी दृष्टि, उनके लिए मैं परमात्मा ही काल हो जाता। अंतर्मुख व्यक्ति होते हैं, आत्मविज्ञान संपन्न होते हैं, उनके लिए काल आत्मा स्वरूप हो जाता है। आत्मा से क्या भय? अरे ब्राह्मण क्षत्रिय की मुख्यता है, हम लोग कोई सेकुलर वाली हैं, वादी हैं क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय व्यासपीठ से संबद्ध कौन है? ब्राह्मण राजगद्दी राजतंत्र से संबद्ध कौन है? क्षत्रिय। इनकी मुख्यता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय सैद्धांतिक धरातल पर मिलकर चलते हैं तो रामराज धर्मराज की स्थापना होती है, समझ गए। फिर मेरी धारा उधर न चली जाए, लेकिन वो भी जानने की आवश्यकता है। अब वो सामने यंत्र है, बड़ी मुसीबत होती। कैद है, अंग्रेजों की कूटनीति के वशीभूत होकर ब्राह्मणों को दिशाहीन किसने किया? प्रथम प्रधानमंत्री ने, प्रथम प्रधानमंत्री महोदय ने ब्राह्मणों को दिशाहीन कर दिया, अंग्रेजों की कूटनीति। और गांधी जी के आश्रम में अमुक कर्मी भोजन बनाते थे और ब्राह्मण सफाई का काम करते थे, वो अंग्रेजों की कूटनीति थी। उसी का आजकल व्यास विस्तार हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अच्छे थे, देशी राजाओं को पृथक पृथक न रहने देकर एक सूत्र में शासन को किया, लेकिन क्षत्रियों का तो बंटाधार हो गया, सूझबूझ का परिचय नहीं दे सके, क्योंकि अंग्रेजों की कूटनीति के शिकार वो भी हो गए। क्या कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, अभी देशी राज्य है या नहीं, हाँ जितेंद्र से बात कर रहा था, जिन जिन प्रांतों में भाजपा की सरकार है वो भी कोई भाजपा का अनुशासन मानने वाली है क्या? नहीं है, सबकी स्वतंत्र खिचड़ी चलती है। ममता बनर्जी की तो बिल्कुल चलती है, क्योंकि वो तो भाजपा की है ही नहीं। इसका मतलब देशी राज्य से पिंड छुड़ाने के लिए कदम उठाया गया, उससे अधिक देशी राज्य की स्थापना हो गई। जितने प्रांत उतने पृथक राज्य हैं, ये हो गया। तो क्षत्रियों को दिशाहीनता कहने में संकोच है, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ में कमी के कारण। और बीपी सिंह के बाद में कहेंगे बात, नरसिंह राव ने और ये वाजपेयी जी ने वैश्यों को दिशाहीन कर दिया, विदेशी कंपनी को भारत में बुला करके, और बीपी सिंह ने शूद्रों को हमसे पृथक करके देश को नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, समझ गए। और अमुक ने, गांधी जी आदि ने हमारे अभिन्न अंग को हमसे पृथक, हरिजन किसी ने दलित कह करके इतनी दूरी बना दी कि हमारे अब हो ही नहीं सकते आसानी से। तो अंग्रेजों की कूटनीति शीर्षस्थ राजनेताओं के द्वारा अब तक किस प्रकार कारगर है, इधर ध्यान देना चाहिए। इसलिए ब्रह्म क्षत्र शब्द का प्रयोग किया गया, महाभारत में कहा गया है, उसी का अनुवाद करते हुए भगवान शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य के प्रारंभ में कहा, भौम ब्रह्म, ब्राह्मण का नाम है पृथ्वी के देवता, भौम ब्रह्म ब्राह्मण का पर्याय है महाभारत में, भौम ब्रह्म भूसुर जिसको तुलसीदास जी ने कहा, भौम ब्रह्म माने ब्राह्मण, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। गीता शंकर भाष्य आरंभ में पढ़िए, भौम ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है, क्योंकि सारा वैदिक धर्म इन्हीं पर निर्भर है। ब्राह्मण दिशाहीन होते हैं तो सारा बंटाधार होता है। अब जब ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में धर्म और ब्रह्म के बल पर समर्थ होते हैं, तो क्षत्रिय उनसे विद्या लेकर संरक्षित रहकर सुरक्षित रहते हैं, और ये दोनों मिलकर चलते हैं तो धर्मराज्य रामराज की स्थापना होती है। राम राज्य के नाम पर नरक राज्य पलता रहे, ये कूटनीति अंग्रेजों की है, इसको कोई राजनेता आजकल समझने की स्थिति में नहीं। हो गया पर्याप्त, पेट भर गया। ब्राह्मण क्षत्रिय का नाम इसलिए लिया। राजगद्दी किसके पास? अच्छा हमारी बात छोड़ दीजिए, बहुत ही विचित्र बात है, हमारी अनुकृति वैकल्पिक रूप से जिन्होंने की अंग्रेजों ने, एलिजबेथ को विक्टोरिया से भी अधिक समय से महारानी बना के रखा है या नहीं, अपने यहाँ वैकल्पिक राज परंपरा को सुरक्षित रखा है, और हमारे यहाँ परंपरा प्राप्त राज तंत्र को नष्ट कर दिया। अब देखिए कूटनीति, हमारा विकल्प तुम्हारे लिए वरदान है और हमारा विकल्प नहीं, हमारे यहाँ विकल्प नहीं था, विकल्प तो तुमने अपनाया। हमारा जो प्रशस्त धर्म था राजधर्म, उसको तुमने यह कह के नष्ट कर दिया कि राजतंत्र से देश सुरक्षित नहीं रहेगा। तुमने हमारा वैकल्पिक राजधर्म अपना लिया। उनके यहाँ क्षति तो नहीं है तो, लेकिन परंपरा से राजा रानी की व्यवस्था है, समझ गए ना। हमारे शंकराचार्यों को दिशाहीन कर दिया, सार्वभौम गुरु के रूप में ख्यापित नहीं किया। तुमने अपने यहाँ पोप जी को पाल लिया, तुम्हारे लिए पोप वरदान होंगे और हिंदुओं के लिए शंकराचार्य अभिशाप होंगे, किसने कहा। इसीलिए ब्राह्मण क्षति, व्यासपीठ और शासन तंत्र दोनों अगर सैद्धांतिक सामंजस्य साधकर चले तो फिर क्या होगा, वैश्य तंत्र सुरक्षित रहेगा, शूद्र तंत्र सुरक्षित रहेगा, हाथी के पाँव में दोनों का पाँव, ये दोनों गड्डी दिशाहीन हो जाएं तो सब खत्म हो गया। व्यासपीठ भी दिशाहीन आज है, शासन तंत्र भी दिशाहीन है, तो भारत के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। छोटा सा छोटा देश भी घुरकी दे देता है समय समय पर, नेपाल भी भारत को घुरकी देता रहता है, मुझे मालूम हो गया। अब चलो ब्रह्म विद्या की ओर। नहीं, औपचारिक शब्द का प्रयोग यह किया कि यहाँ आत्मा या परमात्मा को मुख्य प्रतिपाद्य न मानकर जीव को ही मुख्य प्रतिपाद्य मानोगे तो जीव के केवल, क्योंकि प्रियम भवति, इस प्रिय शब्द को पकड़कर जीव का प्रतिपादक या प्रकरण है ऐसा मान लोगे तो जीव के लिए जगत क्या होगा, भोग्य होगा। कालक्रमेण एक कालावत छेदन, कालक्रम से ही तो भोग्य होगा। हम में से कौन सा जीव है कि एक कालावत छेदन एक साथ सबका भोक्ता हो जाए कालक्रम से। अब भोक्ता की भोग्य रूपता जो है वो गौण है या मुख्य। इस लोटे का उपयोग हम पानी पीने में करते हैं, पानी भी हमारा भोग्य और लोटा भी हमारा भोग्य। अब हमसे यह भिन्न हो गया, लोटा और पानी कैसे कहेंगे, गौण प्रयोग है। लेकिन जब हम ब्रह्म का प्रकरण मानेंगे तो ब्रह्म तो अधिष्ठान है, उपभोक्ता भोग्य दोनों से अतीत है, अधिष्ठान है, तो सचमुच में मुख्य रूप से सर्वविज्ञान होगा। और भोक्ता के ज्ञान से जो भोग्य प्रपंच का ज्ञान होगा वो कैसा होगा, औपचारिक होगा, गौण होगा। गौण इसलिए होगा कि भोक्ता भले ही भोग्य पदार्थ का सेवन करे, भोग्य पदार्थ तो नहीं हो जाता। मन के द्वारा तात्कालिकी तादात्म्यापत्ति होती है, पृथ्वी का भी हम भोग करते हैं, जल का भी, तेज का भी, वायु का भी, आकाश का भी, घटादि का भी, ये सब पार्थिव पदार्थ, वारुण पदार्थ, तेजस पदार्थ, वायव्य पदार्थ, सब काम उपभोग करते हैं। तो हमारी सर्वरूपता कहाँ होती है, जब तक हम भोक्तृत्व को पकड़े हुए हैं, जीवत्व को पकड़े हुए हैं, तब तक भोग्य पदार्थ हमारा उल्लास विलास या विवर्त कैसे सिद्ध हो सकता, नहीं हो सकता। तो गौण प्रयोग यह है औपचारिक, जीव का ही प्रकरण मानने पर एक विज्ञान से, आत्मा के विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा जो चरितार्थ होगी औपचारिक विधा से होगी, मुख्य रूप से नहीं होगी। क्योंकि ये आत्मा का अर्थ जीव मानना पड़ेगा, जीव को भोक्ता मानना पड़ेगा। भोक्ता भोग्य पदार्थों का सेवन करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो भोग्य पदार्थ भोक्ता से भिन्न नहीं है, मिथ्या हो गए, ऐसा तो नहीं। जिसको हम आत्मा के अतिरिक्त जिसको मिथ्या नहीं समझेंगे तद्रूप हम नहीं हो सकेंगे, तद्रूप नहीं हो सकेंगे तो उसी से हम पराजित हो जाएंगे। अयुद्ध की विद्या है, अधिष्ठान विजयी होगा या अध्यस्त, अध्यस्त कितने भी गोलीबारी करे, हाथ पांव चला ले, अधिष्ठान पर उसकी दाल क्या गलेगी। सामान्य नियम है कार्य की दाल कारण पर नहीं गलती। निमित्त नैमित्तिक भाव को लेकर एक उदाहरण है, जल में डुबकी लगा ले कोई व्यक्ति, अब वाकेंद्री के देवता जो अग्नि जल में जाकर समा गए, जल उनका अभिव्यंजक संस्थान है, अब वाक की गति नहीं है, इसीलिए देवराज आगे जो प्रवचन में आएगा भागवत में पहले से लिखा है, देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या, वृत्रासुर को मारने के बाद जो ब्रह्म हत्या लगी उससे बचने के लिए एक हजार वर्ष तक सरोवर में कमल नाल में छिपके रहे, भूखे रहे। भूखे क्यों रहे? इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। देवता जो हैं अग्नि मुख से भोजन करते हैं और जल में अग्नि की गति नहीं है। इसी प्रकार महाभारत में आया कि कारण से टकराने पर व्यक्ति चकनाचूर हो जाता है। ब्राह्मणों से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, महाभारत आदि देखिए। क्षत्रिय किसी और से टकराकर विजयी हो सकता है, ब्राह्मण से टकरा कर चकनाचूर हो जाए, क्योंकि कार्य के कारण में गति नहीं होती है। इस दृष्टि से बताया गया। तो ब्रह्म का नाम, ब्राह्मण का नाम पहले क्यों लिया गया? अग्रज है क्षत्रिय का, अच्छा व्यासपीठ उनके अधीन है, गुरुगद्दी है, वो गुरु तत्व है। ब्राह्मण भगवान की ओर से निर्धारित, क्या भगवान की ओर से ब्राह्मण जो हैं गुरुस्थानापन्न है, और क्षत्रिय राज करने के लिए बनाए गए। ब्राह्मण को राज्य सौंप दीजिए, तहस नहस हो जाएगा। ब्राह्मण राज्य का संचालन राजा के द्वारा कर सकते, राजा बन जाएंगे तो बंटाधार हो जाएगा। वो भगवान ने जैसे ये क्या है, भुजदंड है या नहीं, भुजदंड है ना। अब देखिए इसके द्वारा हम हवन कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, गणानंतवा वेद पाठ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, तैरने में चलने में इसका उपयोग होता है। लेकिन सामने वाला क्या समझता है? चाहे कोई भी कार्य भुजदंड के द्वारा संपादित हो, है ये क्षत्रिय सेना, मानते या नहीं? कब चांटे का रूप धारण कर ले, कब मुष्टिका का रूप धारण कर ले, पता नहीं। और अंग या प्रत्यंग पर कोई आघात की संभावना है, ये टूटने फूटने की चिंता किए बिना यूँ कर देता है। परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत ये भुजदंड हैं, क्या? परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेत ये भुजदंड हैं। किसी विश्वविद्यालय में इनको बहादुरी का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। यहाँ तक कि भारतीय कृष्ण जी महाराज ने, उनका जो अंग्रेजी में ग्रंथ है सनातन धर्म, उसमें लिखा बुद्धि सो जाती है तब सुसुप्ति में, तो बुद्धिपूर्वक आदेश हो ही नहीं सकता, बुद्धि सो गई तो। लेकिन उस समय मच्छर काटने आता है तो परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद भुजदंड क्यों? अब मच्छर भगने भग गया तो खुजला देता है, यहाँ काट के भग गया ना, और चपेट में आ गया तो कचूमर निकाल देता है। तो ये छात्र धर्म है, माने सुसुप्ति में भी इसको जागरूकता इतनी है, बिना आदेश के अपना काम करने में समर्थ है। भारती कृष्ण महाराज ने लिखा, ये हुआ ना, हाँ इंद्रियों की बात छोड़ दीजिए, हमने कहा बुद्धि सो जाती है, इंद्रिय तो सपने में सो जाते, लेकिन अनुभव इसका आप क्या करेंगे, इसका खंडन कैसे करेंगे? यूँ यूँ करते या नहीं, बाद में जब नींद टूटती है तो खुजलाया दिखता है या नहीं नाखून से, तो कल्पना करते हैं मच्छर काट के भग गया, और कभी कभी मच्छर का सब और रक्त निकल यहीं मिल जाता है। तो अब ये देखिए क्या हुआ, बिना आदेश के इसमें, इसीलिए तो मैंने कहा ना, परंपरा प्राप्त निसर्ग सिद्ध संस्कार संवेद या भुजदंड है। दोनों को मिलाकर कहें संस्कार संवेद या भुजदंड हैं, किसी के आदेश की जरूरत नहीं सुसुप्ति में, क्योंकि आदेश कैसे होगा, बुद्धि के माध्यम से होगा, बुद्धिपूर्वक तो आदेश हो ही नहीं सकता। तो ये संस्कार के कारण, इसी का नाम है क्षात्र धर्म। जुकाम का बहाना लेकर सीमा से भगने वाले बहुत हुए या नहीं, नाम क्या हम लें, क्षत्रिय होगा तो मर जाएगा, भगेगा नहीं, हो गया ब्रह्मक्षत्र। लो जी आगे, हाँ क्या कह रहे, जल सुनिए ना, इसीलिए मैंने क्या शब्द कहा था, निमित्त नैमित्तिक भाव। एक मेरा ग्रंथ है, छोटा सा है, क्योंकि एक महोदय हैं हमको बहुत मानते हैं, उनका नाम है रेवा प्रसाद द्विवेदी जी। साहित्य जगत में आजकल सबसे मूर्धन्य विद्वान भारत में माने जाते। उन्होंने एक ग्रंथ दिया, इस पर कोई सम्मति आपकी चाहिए। उनका अभिप्राय था कि प्रशंसा परक, हमको कहाँ समय पूरा ग्रंथ पढ़े, और साहित्य के तो हमने ग्रंथ के जिल्द ही देखा है, साहित्य का अध्ययन हमने नहीं किया। यह बात दूसरी है कि 10 वर्ष की आयु में कालिदास का पूरा ग्रंथ हिंदी अनुवाद सहित पढ़ लिया था। सरसिज मनुवद्धम शैवले नापिरम्यम, ये सब वचन उसी समय के याद हैं, मूल कहीं कहीं। लेकिन साहित्य का ग्रंथ बुद्धिपूर्वक नहीं पढ़ा। बचपन में कुतूहल बस पूरा कालिदास को पढ़ा था 10 साल की आयु में। तो मैंने उनका अहमागम नामक जो निबंध था वो पढ़ा, जो भाव प्रकट हुआ मैंने उनके पास भिजवा दिया बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी के माध्यम से। बिंदेश्वरी प्रसाद जी ने पहले पढ़ा। उस ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्शन। उसमें हमने इस उदाहरण को दिया है, यह निमित्त नैमित्तिक भाव है, निमित्त नैमित्तिक भाव है। अच्छा आप सुन लीजिए, व्याकरण के अनुसार क्या बोलेंगे, हाय वरटलन, तो ट और ण इस संज्ञक है, ये दोनों इस संज्ञक को हटा देंगे तो क्या बचेगा, हय वर ल, यही बचेगा ना। अब ये क्रम अक्षरों का तो नहीं है, फिर हाय वरटलन क्यों लिखा गया, अक्षर क्रम तो ये नहीं है ना, यो पहले है या हो पहले है, हो यो वो रो, ये क्या है, तत्वक्रम है। तत्वक्रम कैसे है, हो किसका बीज है, ये आकाश का, और यो किसका बीज है, वायु का, हो यो वो, हो यो वो की फिर लिख दिया, वो का अर्थ है जल का बीज, और रो है अग्नि का बीज, और लो है पृथ्वी का बीज। अब वैयाकरण प्रायः यहाँ पर ये नहीं ध्यान देते कि यह क्रम क्यों अपनाया गया, यह अक्षरक क्रम नहीं है, यह तो तत्वक क्रम है। लेकिन तत्वक क्रम में यहाँ विसंगति कैसे आ गई, विसंगति आ गई कि ह य व जल का जो बीज मंत्र है वम या वो पहले कहा गया, तेज का जो बीज मंत्र है रम या रो वो बाद में कहा गया। यहाँ हमने लिखा निमित्त नैमित्तिक भाव। और भी एक जगह वो उधर चलेंगे तो समय चला जाएगा, ये निमित्त नैमित्तिक भाव है। कौन कह रहे हैं, निमित्त कारण अभिव्यंजक होता है अपने उपादान का। जैसे पृथ्वी का कारण तो सचमुच में जल है, और एक जगह तो बहुत विचित्र बात है, ये जो सूत्र है ना व्याकरण के, उसमें पृथ्वी का बीज पहले लिखा है, जल का बीज बाद में, यहाँ तो तेज का बाद में जल का पहले, वहाँ क्या है, जल का पहले है पृथ्वी का पहले है, बाद में जल का है। ये सब इन अकुह विसर्जनीयानम कंठ, इन सबों में हमने लिखा भी है डायरी में। तो अब प्रश्न उठता है कि पृथ्वी अभिव्यंजक संस्थान है जल का, लेकिन जल उपादान कारण है पृथ्वी का। उपादान कारण का पेटेंट लक्षण, मुख्य लक्षण क्या होता है, सन्निकट निर्विशेष। सन्निकट निर्विशेष का अर्थ उपादान कारण होता है, और सन्निकट सविशेष का अर्थ उपादेय होता है। कौन किसका उपादान, कौन किसका उपादेय, इसका निर्णय कैसे होगा, सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान, सन्निकट सविशेष का नाम उपादेय। उपादेय माने उपादान कारण से निर्मित कार्य, यहाँ उपादेय माने मतलब का, प्रयोजन सिद्धि में हेतु वो नहीं, उपादेय। अब यह है कि अब उधर गणित में ले लीजिए, 10 के बाद कौन होगा अंक, सन्निकट सन्निकट निर्विशेष हो 9, एक कम है ना, 9 के बाद कौन सा अंक होगा 8, एक एक कम, 8 के बाद कौन सा अंक होगा आगे 9, क्योंकि एक अधिक है निकल गया ना। अब यह है कि पृथ्वी का कारण जल क्यों है, पृथ्वी में 5 गुण हैं, जल में स्वतः सिद्ध गंध नहीं है, जल में 4 ही गुण हैं, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी को खोदने पर जल की प्राप्ति होती है, यथो वायुमानि भूतानि, तो जल का अभिव्यंजक माने उत्पत्ति स्थान पृथ्वी, और पृथ्वी के सहारे जल स्थित है, स्थिति स्थान भी कौन है पृथ्वी, और जल लुढ़का दीजिए तो पृथ्वी मलिन भी हो जाता है, अब उपादान कारण का आपातता लक्षण चरितार्थ होता है, जबकि सविशेष है जल की अपेक्षा, तो क्या कहेंगे यहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव, निमित्त नैमित्तिक भाव अभिव्यंजक अभिव्यंग्य भाव का नाम है निमित्त नैमित्तिक भाव। कुछ मूल भी हो जाए भाष्य, इस सबसे क्या लाभ होता है, चलता फिरता व्यक्ति आत्मबम हो जाता है। ये मुकुट वाले चक्रवर्ती सम्राट ब्राह्मणों के आगे क्यों झुकते थे, इस विद्या के कारण। ये विद्या खत्म कर दी अंग्रेजों ने, विश्वविद्यालय की पढ़ाई से ब्राह्मणों को राख बना दी। तो बहुत अच्छा कहा, यो ही ब्रह्म क्षत्रादिकम जगत आत्मनो न्यत्र स्वातंत्रेण लब्ध सद्भावम, जगत को स्वतंत्रता से लब्ध सत्ता को समझते हैं, जगत स्वतंत्र सत्य है ऐसा मानते हैं। बहुत अच्छा दिया। पश्यति देखता है तम मिथ्यादर्शिनम, वो मिथ्यादर्शी हो गया, मिथ्या को सत्य समझने वाला मिथ्यादर्शी हुआ या नहीं, और सत्य को मिथ्या समझने वाला भी मिथ्यादर्शी हुआ। जगत है मिथ्या, उसको स्वतंत्र सत्य मान लिया, जबकि अनात्म प्रपंच में सत्ता कहाँ से प्राप्त है, सद्रूप आत्मा से। चित्ता कहाँ से प्राप्त है, चिद्रूप आत्मा से। प्रियता कहाँ से प्राप्त है, प्रिय रूप आत्मा से। और हमने जगत को सत्य मान लिया तो मिथ्यादर्शी हो गए। तदेव मिथ्यादिष्टम ब्रह्म क्षत्रादिकम, ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि सबका ले लिया, इत्यादिकम माने और भी जिनका उल्लेख नहीं किया गया, वे सब जब मिथ्या अपने से भिन्न देख लिया गए, देख लिए गए। अभिन्न कैसे देख सकते हैं, बड़ी विचित्र बात है ये है, अभिन्न कैसे देखे जा सकते हैं, जब आत्मा को अधिष्ठान स्वरूप समझेंगे तो अध्यस्त होकर ही अभिन्न हो जाएंगे। जब हम आत्मा को अधिष्ठान स्वरूप नहीं समझेंगे तो ब्राह्मण ब्राह्मण रह जाएंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय रह जाएंगे, हम ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हो सकते। क्या दर्शक जो है वो ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण को देखता वो थोड़े हो जाएगा। इस मिथ्या दर्शन के कारण भले ही वो ब्राह्मण भी मिथ्यादर्शी हो, वो क्षत्रिय भी मिथ्यादर्शी हो, लेकिन वह ब्राह्मण इस मिथ्यादर्शी को पराजित कर देगा। इसका मतलब जितने जगत को सत्य मानने वाले हैं, अनात्मवित हैं, आत्मा को सर्वाधिष्ठान स्वरूप न मानने वाले हैं, उनके जीवन में पराजय पराजय पराजय पराजय, उनकी जीत भी हार हार हार हार। ब्रह्मक्षत्रादिकम जगत पराकरोति इति भेद दृष्टि में अपोद्य, इस भेद दृष्टि का अपनोदन करके, क्या निरसन करके, इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह सब आत्मा है, सबको आत्मा कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आत्मा का सबका लक्षण बिल्कुल विपरीत है, हम आत्मा सत्य है, ये अनित्य है, असत न भी थोड़ी देर के लिए माने, आत्मा चित्त है ये जड़ है, आत्मा आनंद है ये दुखप्रद है, लक्षण बिल्कुल विपरीत है, यही विवर्त का लक्षण है। अगर अगर उपासना का प्रकरण हो तो आरोप, लेकिन सर्वविध लिंगों के द्वारा महातात्पर्य है तो आरोप दृष्टि यहाँ नहीं है। उपासना में भेद विज्ञान रहता हुआ एक में दूसरे का आरोप होता है, अब ब्रह्म में ऑल ऑफ सडन एकाएक भेद दृष्टि के बिना ही एक में दूसरे का आरोप हो जाता है। एक दिन हमने उदाहरण दिया, रस्सी और सर्प का भेद उस समय नहीं मालूम है, रस्सी में सर्प का आरोप हो गया तो भ्रम हो गया, और नागपंचमी के दिन सर्प की पूजा करनी है, रस्सी का टुकड़ा ले लिया, रस्सी को रस्सी समझा, सर्प को सर्प समझा, लेकिन रस्सी को मैं सर्प की भावना करके पूजा की तो उपासना हो गई, उपासना भ्रम नहीं है और वह भ्रम भ्रम ही है, यह हुआ। तो फिर यहाँ उपासना का प्रकरण है नहीं और लक्षण दोनों के मिलते नहीं, रज्जू के लक्षण अलग, सर्प के लक्षण अलग, नभ के लक्षण अलग, नीलिमा के लक्षण अलग, नभ निरूप है, नीलिमा रंग है, तो नभ नैल कैसे बनेगा? लक्षण में विपरीतता है और सर्वात्म भाव का कथन है, तो एकमात्र विवर्तवाद को लेकर चरितार्थ होगा कि आत्मा का यह विवर्त है। विवर्त माने जिस रूप में परिलक्षित होता है उस रूप में इसकी स्थिति नहीं है। इति सर्वस्य वस्तु जातस्य आत्मन व्यतिरेके व्यतिरेकम अवतारयति। आत्मा व्यतिरेकम, जितने भी पदार्थ हैं सबको आत्मा से अव्यतिरिक्त का निरूपण किया गया है। किनके द्वारा? श्रुति के द्वारा, याज्ञवल्क्य महर्षि के द्वारा। वो तभी संभव है जब आत्मातिरिक्त जो कुछ अनात्म प्रपंच निश्चय प्रपंच है वो आत्मा में अध्यस्त मान लिया जाए। यह अब ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जिनको उपनिषदों का अध्ययन नहीं है वो कहते शंकराचार्य ने ये बम बजार दिया, गलत। अरे निरालंबोपनिषद का यह वचन है, शंकराचार्य ने तो उस वचन को लिया है। ब्रह्म ज्ञानावली माला में शंकराचार्य ने जो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा वो उनका वाक्य नहीं है, वो तो निरालंबोपनिषद का वचन है, उद्धृत किया है। अब उपनिषद को भी मत मानो फिर। यह हुआ इति सर्वस्य हो गया, इति सर्वस्य वस्तु जातस्य आत्मा व्यतिरेकम अवतारयति। दुंदुभ्यादि दृष्टान्तैश्च बृहदारण्यक 4-5-8 ए तमेवा व्यतिरेकम दृढ़यति अस्य महत्वभूतस्य निश्वासि तम एतत् यद् एतद् ऋग्वेदः। या कहते हैं अब कहा दुंदुभ्यादि को लेकर, यहाँ दुंदुभी आदि के शब्द होते हैं, बांसुरी के अलग, ढोलक के अलग, मजीरा के अलग, वीणा के अलग, सारंगी के अलग, हारमोनियम के अलग, दुंदुभी के अलग, ऐसे। अब सब में अनुगत पदार्थ कौन है? स्वर सामान्य, ध्वनि सामान्य, स्वर सामान्य। और सबकी अपनी अपनी विशेषता भी है, बांसुरी के स्वर अलग, ऐसे। अच्छा, उसमें सारे गामा पौधानी के हिसाब से भेद भी हो जाता है, सौ ऋषभ रे ये सब सारे गामा पौधा नी सा साधे सारे गामा पौधा नी नी निषद हो गया। ये पंचम प माने पंचम, पंचम स्वर हो गया, निषाद हो गया, ऐसे ईश्वर के भेद हैं। ये रैवत ये रौ सारे ऐसे, इसका मतलब ये सप्त स्वर हैं, ये सब तो हैं लेकिन मूल में क्या है? सामान्य स्वर, सामान्य के बिना विशेष का अधिगम नहीं होता, और विशेष में सामान्य की अनुगति होती है। इस प्रकार से सामान्य का बोध हुए बिना विशेष का अधिगम हो ही नहीं सकता। तो विविध प्रकार के वाद्य यंत्रों से विविध प्रकार की स्वर लहरी निकलने पर भी स्वर सामान्य में स्वर विशेष कल्पित होते हैं। ये नाम है या स्वरों के नाम है? उसी का साराम सा सा रे ऋषभ ग ऐसे मो मध्यम, मध्यम के लिए मो कहा ऐसे, प पंचम के लिए प का। अब संगीत की बात छोड़ो, धी सारे ग म प ध ध धैवत नी निषाद ये अब वो मृदु शब्दों में बोले तो लो धर्मसंघ की शैली में बोलते हैं, है कोई चतुर्चित तेरा पार्थी माइका लाल जो आलोक का दर्शन किए बिना नील पीत श्वेतादि रूपों का दर्शन कर ले। है कोई चतुर्चितेरा पारखी माइका लाल, कुछ गुरुदेव के शब्द हैं, जो आल क्या कहा तंतु का दर्शन किए बिना पट का दर्शन कर ले। है कोई चतुर्चितेरा पारखी माइका लाल, सुवर्ण सामान्य का दर्शन किए बिना कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्णाभूषणों का दर्शन कर ले। है कोई चतुर्चितेरा माही का लाल पारखी, जल का दर्शन किए बिना जल तरंग का दर्शन कर ले। है कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल, जो सामान्य का मिट्टी का दर्शन किए बिना मृतघट का दर्शन कर ले। विशेष का दर्शन सामान्य के बिना हो ही नहीं सकता है, और सामान्य में विशेष भाव अध्यस्त होता है। जिसके बिना जिसका दर्शन ही संभव न हो। भगवान का दर्शन पहले होता है या जीव का? या अच्छा ये भी है, भगवान का दर्शन पहले होता है या जीव का, जगत का? भगवान का कैसे बताओ? कह दिया सुन के। ये श्री रामानुज वेदांत से आचार्य हैं, प्रयाग के आश्रम यही समय वेदांताचार्य। भगवान का दर्शन हुए बिना जगत का दर्शन नहीं हो सकता है। कोई चतुर्थी तेरा पारखी माई का लाल, जो दर्पण का दर्शन किए बिना दर्पण में प्रतिफलित अपने मुखचंद्र का दर्शन कर ले, संभव है क्या? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान का दर्शन पहले होता है या भव का? पहले काष्ठ का दर्शन होता है या मेज का? पहले प्लास्टिक का दर्शन होता है या चश्मा के खोल का? सामान्य का दर्शन हुए बिना विशेष का दर्शन हो ही नहीं सकता। तो भगवान जगत के उपादान कारण हैं और जगत में अनुगत भी हैं। क्या उपादान कारण? जैसे घटादि में मृतिका की अनुगति है, ऐसे भव में भगवान की अनुगति है। तो भगवत दर्शन के बिना जगत का दर्शन संभव है? भव का दर्शन संभव नहीं ना। तो सबसे पहले भगवान का दर्शन होता है या भव का? लेकिन इस मान्यता की विहीनता के कारण भवाटवी में लोग भटकते हैं। भगवत दर्शन के बिना भव का दर्शन हो ही नहीं सकता। इससे भी आगे की बात कह दें, वाचारमणम विकारो नाम ध्येयम मृतिकेत्येव सत्यम। इसी से व्याकरण और तंत्र दोनों का अधिगम हो जाता है। छांदोग्य श्रुति का वचन है, वाचारमणम विकारो नाम ध्येयम मृतिकेत्येव सत्यम। अब लीजिए, आज तक किसी को जगत का दर्शन हुआ है भव का? ना। लोग कहते भगवान का दर्शन आज तक नहीं हुआ, हम लोग क्या कहते? भव का दर्शन नहीं हुआ। जल तरंग को हम देखते हैं, जल जल को बुद्धि के द्वारा टोटली पूर्ण रूप से माइनस कर दें, काट दें, तो जल तरंग का अस्तित्व रहेगा? उसकी उपयोगिता रहेगी? उसकी प्रियता रहेगी? तो दर्शन होता है भगवान का, आरोप होता है भव का। क्या दर्शन होता है भगवान का, आरोप होता है भव का? यही हुआ ना। भगवान के अलावा भव का दर्शन हो ही नहीं सकता। काष्ठ का दर्शन होता, आरोप होता है मेज का, कुर्सी का, हो गया या नहीं? इसीलिए वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृत्युकेत्येव सत्यम। तो भगवान ने क्या कहा? यजन्त्यविधि पूर्वकम। गीता यहाँ अविधि का अर्थ है अज्ञान, विधि माने ज्ञान। विधि का मतलब यहाँ कर्मकांड वाला विधि नहीं, विधि का अर्थ है यहाँ पर ज्ञान। यजन्ति अविधि पूर्वकम, सब मेरा ही यजन करते हैं, मेरा ही दर्शन करते हैं, मेरा ही स्पर्श करते हैं, मुझे ही मेरा ही आग्रहण करते हैं। इस तथ्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए भवाटवी में भटकते रहते हैं। या का तो दुंदुभ्यादि दृष्टान्तश्च ये कहा, तमेव अव्यतिरेकम रहयति अव्यतिरेकम यस्य महत्वभूतस्य निःश्वसितमेतद् ऋग्वेदः। भगवान का निःश्वसित जो है यह ऋग्वेद है। इत्यादि नाच प्रकृतस्य आत्मनो नाम रूप कर्म प्रपंच कारणतां व्याचक्षणः परमात्मानमेवं गमयति। अब शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, वेद हो गए शब्दात्मक है ना। अच्छा, वैयाकरणों के परिभाषा को के अनुसार वेद को परिभाषित करेंगे तो क्या होगा? न स्वस्ति प्रत्यय लोके या शब्दानुगमाधित है, या जो वाक्य पदियम 123 मंत्र का कारिका है, इसके आधार पर वेदांती पूर्व मीमांसक या हम लोग वेदांती उत्तर मीमांसक वेद को परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे? अनादि परमात्मा के सृष्टि स्थिति स्मृति निग्रह अनुग्रहादि प्रत्यय ज्ञान में अभंग अनुपूर्वी घटित जो शब्द राशि है उसका नाम वेद है। लो, व्याकरण का सूत्र लिया, भाव लिया, उससे वेद को सिद्ध कर दिया। क्या नास्ति सो नास्ति प्रत्ययोलोके या शब्दानुगमादिते ना अस्ति सोस्ति नास्ति प्रत्ययोलोके या शब्दानुगमादिते। कोई भी ऐसा व्यवहार साधक बोध नहीं जिसमें शब्द का अनुभेद न हो। इसी को हम अगर और फैला के कहेंगे तो क्या कहेंगे? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का अनुभेद हुए बिना, आलंबन लिए बिना एक संकल्प करके कोई दिखा सकता है? एक विकल्प, एक निश्चय, एक अहंकार, एक स्मृति। किसी भी भाषा के किसी भी शब्द या शब्दजन्य संस्कार का आलंबन लिए बिना संकल्प रूप प्रत्यय की सिद्धि हो सकती है? विकल्प रूप प्रत्यय की सिद्धि हो सकती है? नहीं ना। और निश्चय रूप प्रत्यय की सिद्धि हो सकती है? नहीं। और अहम या गर्व रूप प्रत्यय की सिद्धि हो सकती है? नहीं। स्मरण रूप प्रत्यय की सिद्धि हो सकती है? नहीं। इस प्रकार से सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के सृष्टियादि विषय ज्ञान में अभंग अनुपूर्वी घटित शब्द राशि का नाम वेद है। इस व्याकरण के जो भाव हैं उसको आधार पर वेद को सिद्ध किया हमारे पूज गुरुदेव ने। उनका नाम क्यों लिया? विद्या शापित न हो जाए। जिनसे जो चीज़ मिले उनका नाम न लेने पर उस ऋषि का भगवान की ओर से शाप लग जाता है, इसीलिए कृतज्ञता ज्ञापन आवश्यक है। अब एक दो पंक्ति रह गई, हाँ क्या करें? सार शब्द जाना, सार, सार में अक्षर का क्रम क्या है? मात्रा का बोलिए। सो आकार सारो सारो, ये क्या हुआ? क्रम से है या नहीं? पुराण इत्यादि जो हैं उनका ज्ञान तो वही रहता है, कल्प भेद से शब्दों की अनुपूर्वी में, शब्दों के क्रम में, सेटिंग में फेर फेर हो जाता है। लेकिन कल्प भेद से भी वेदों की जो वाक्य रचना है, जिस अक्षर जिस मात्रा के बाद जो मात्रा, जिस अक्षर के बाद जो अक्षर, उस क्रम में भी भेद नहीं होता। अभंग अटूट अनुपूर्वी क्रम शब्द राशि, हाँ शब्द राशि माने शब्द पुंज। और मैंने ये क्यों कहा? किसी भी भाषा के किसी भी शब्द के शब्द या शब्द जन्य संस्कार, जन्य संस्कार क्यों लगाया? जब मैं पलने पर था, पलने पर, वो दृश्य अभी भी याद है, पलने पर होता था तो दिन में चार बार, पांच बार, पांच सात, कभी चार, कभी तीन, तीन से कम नहीं, काली काली विकराल सूरत वाली काली साड़ी पहनी हुई चमचमाते हुए तलवार को मेरे ऊपर बजार देती थी। मैं चीत्कार करता, अब माताओं के ऊपर जो प्रभाव पड़ता हो, यह दृश्य रोज होता था, पलने पर था, दिन में तीन चार बार होता था। एक दिन हुआ, वहीं अंदर से हुआ, अगर मैं मरने वाला कटने वाला होता तो पहले दिन के वार से ही नष्ट हो गया होता। भगवान को उस दुर्घटना के द्वारा यह ज्ञान जो अंदर छिपा था प्रकट करना था, उसके बाद वो दृश्य नहीं आया। तो क्या वो शब्दजन्य संस्कार था? माँ के गर्भ में श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध ऋषि संज्ञा हो जाती है जन्म के कुछ महीने पहले, सैकड़ों जन्म की बात याद आती है। अब वहाँ मातृभाषा का तो बल है नहीं, याद आती है तो न स्वस्ति प्रत्यय लोग के या शब्दानुगमादिते, कोई न कोई भाषा के द्वारा तो, इसलिए हमने कहा शब्द या शब्दजन्य संस्कार का अनुभेद हुए बिना संकल्प नहीं हो सकता। हाँ हो गया। इत्यादि ना च प्रकृत से आत्मनो नाम रूप कर्म प्रपंच कारण तम व्याचक्षण, नाम रूप कर्मात्मक जो यह जगत है उसका कारण परमात्मा को कहने की भावना से ही यह प्रकरण प्रारंभ किया गया है। परमात्मा नमेवम गमयति मेनम गमयति, इस प्रकार यह पूरा प्रकरण परमात्मा को ही बताता है। तथैव क्रायन प्रक्रियायामपि यह बृहदारण्यक उपनिषद है। सविषयस्य सेन्द्रियस्य अंतःकरणस्य प्रपंचस्य एकायनम् अनन्तरम् अवाह्यम् कृष्णम् प्रज्ञानघनम् व्याचक्षणः, इसी सूत्र की व्याख्या करते हैं। जो विषय सहित इंद्रिय सहित अंतःकरण सहित जितना भी प्रपंच है सबका एकमात्र अयन अर्थात विश्राम स्थान बाह्याभ्यंतर भेद से रहित सैंधव घनवत जो आत्म तत्व है वही परम आश्रय है, अधिष्ठानात्मक आश्रय है। तस्मात् परमात्मना एव अयम दर्शनादि उपदेश इति गम्यते। जबकि बात ऐसी है इसलिए परमात्मा का ही इस प्रकरण में कथन किया गया है। परमात्मा के अतिरिक्त और किसी एक के ज्ञान से सर्वविज्ञान संभव नहीं है, अतः जीव को बताने के लिए प्रकरण नहीं है, परमात्मा को ही बताने के लिए प्रकरण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।